ये कल आया था बौधादेश अदंत है, ये इसका समाधान आगे पृष्ठ में है। देखो छः से छः पृष्ठ में बाल मनवा में नीचे से सप्तम पंक्ति। ननु जानी बध्योश्चेति बधेर उपधा वृद्धि निषेध व्यर्थ बधादेश से अदंततया अल्लोप से स्थानीयत्वादेव अवधि इत्यादि उपधा वृद्धि अभाव सिद्धेर। जनिबद्ध में वध उपधा वृद्धि निषेध किया गया, क्या जरूरत है, अदंत है, यही तो था ना शंका। उसका उपध्या बधिर धातुअंतरम हलंतमेव, एक वध धातु हलंत है, उसको लेने के लिए जनिबद्ध में बध बध का रखा है। और जो हनु को बद्ध होता है वो अदंत है, अदंत होने से अतलोप होगा, स्थानीयत्व में उपधा वृद्धि प्राप्त नहीं है। तो जनिबद्ध सूत्र में कौन बध है, बध धातु हलंत अदंत नहीं, जनिबद्ध स्थिति अतर धातुअंतरम हलंत में गृह थे। हाँ, ग्रह धातु उसके पहले है अघानिश्यत अहनिश्यत, किस धातु का, हनन धातु का अघानिश्यत किस लकार में, ले लिंग लकार में अघानिश्यत। घ कहाँ से आएगा, इंद्रनीति पर में है क्या, चिन्हबदित उनसे अघानिश्यत, चिन्हबदित नहीं उनसे अहनिश्यत। हन धातु सेठ है अनिट है, तो अहनिश्यत मीठ कैसे होगा, रिद्धन हो से न सदिशु चिन्हबद्ध इति अतिदेशात वधादेश सियाद शिव पर में रहते सिच सीट सीच में सीच में तो होता है ताश आदि आदि में चिन्हबदीटी होती अतिदेश होता है। तो चीनी जो कार्य होता है चीनी वो चिन्ह पर रहते लुंग लकार में बधादेश हुआ लुंग में, तो अन्यत्र भी हो जाए। इतना वाच्यम अंग से इति अधिकाराद आंग से अतिदेशात शिष्यात जो सूत्र है अंग अधिकार में है, तो अतिदेश क्या चीनी इव अंग कार्य में सात अंग से कस्य अंग से अंग से कार्य से अंग में होने वाले जो अंग कार्य उसका अतिदेश चीनी इव चीन पर रहते जो अंग कार्य होता है इसी कार्य का अतिदेश किया। इसलिए यहाँ जो वधादेश वह अंग कार्य नहीं, वधादेश का दिया है टीका में वधादेश तो आदेश तो द्वितीयक द्वितीय अध्याय में आए अंगाधिकार में आएगा, इसलिए वहाँ वधादेश नहीं होगा। अब ग्रह उपादान धातु का कर्मलकार में गृह्यते, ग्रह धातु से कर्मणि गृह्यत में संप्रसारण होगा, गृह्यते बनिया कर्मणि है द्विवचन बहुवचन बनेगा, हाँ गृह्यते गृह्यते गृह्यते। और चिन्हबद्ध इटो न दीर्घत्वम, चिन्हबद्ध इट होने पर ग्रह लिटि दीर्घ सूत्र है, लिट भी न इट को दीर्घ होता है, किंतु प्रकृत से बलादि लक्षण से इटो ग्रह लिटि इतना दीर्घ विधान आता, जो बलादि ईट है उसमें ही ग्रह लिटि दीर्घ, ईट को दीर्घ होगा कौन से ईट, बलादि लक्षण। और चिन्हबद्ध इट को दीर्घ दीर्घ किस सूत्र से प्राप्त था, ग्रह लिटि दीर्घ किसको होगा, बलादि लक्षण ईट, इसलिए चिन्हबद्ध ईटो न दीर्घत्व। ग्राहिता ग्रहिता, ग्राहिता में चिन्हबद्ध ईट है, उपधा वृद्धि कैसे हुई, अतबुधा। और ग्रहिता में ईट हुआ, बलादि लक्षण ईट हुआ, दीर्घ किससे, ग्रह लिटि दीर्घ। ग्राहिष्यते ग्रहिष्यते में ये ग्राहिष्यते ग्रहिष्यते में दीर्घ हो जाएगा, ग्रहिष्यते में और ग्राहिष्यते में दीर्घ, इसी प्रकार लुंग लक आशलिंग में ग्राही शिष्ट ग्रही शिष्ट, लुंग लकार में ग्रह धातु से चिन्ह भाव कर्मण और चिन्ह लुक अतविधा वृद्धि अग्राही बन गया। अग्राही हो गया जब आता में अग्राही साताम चिन्हबदीट पक्ष में और चिन्हबदीट नहीं हो तो अग्रही सताम दीर्घ कैसे हुआ। दृश्य धातु से कर्मणि दृश्यते लुंग लकार में बन गया चीन पक्ष में अदर्शी अदर्शी साताम अदर्शी अदर्शी साताम बन गया चीनबद्ध पक्ष में और चीनबद्ध पक्ष नहीं होगा तो दृश्य धातु है सिच कीत होता है। सिच कीत से कीत हो कैसे होगा लिंग सीतात्म कित होने से कित्वाद आम प्राप्त था सृजी दृश्य झल्यम किति आम हो जाएगा। हाँ अकिति कित्व होने से आम नहीं होगा इसका अदृक्षाता मन गया आम तो द्र हो जाता है गुणा नहीं हुआ किस लिए किति अदृक्ष अदर्शिषाताम अदृक्षाताम। और एक नहीं दृश्य धातु सल एक बता धनी सल एक बता धनी क्या वो सलंत है दृश्य धातु एक बता है अनिट है चिली कक्ष होना चाहिए चीन बदीट नहीं होने पर दृश्य धातु अदर्शी अदर्शी साताम दृश्य दृश्य धातु से में देख हाँ हाँ वही सूत्र है न दृश्य इसमें हाँ हाँ न दृश्य थी सस्य निषेधा दिया सीची हाँ वही देखा था मैं अब मिला नहीं सिची चिन्ह स नहीं हुआ निषेधक के अदृश्य अधिक स निषेध हो गया तो सिच हुआ स नहीं कर सिच हुआ शेर चिन्ह पर चिन्ह बदिट हो गया चिन्ह बदिट होकर बन गया सिच निषेध किसका हुआ स का न दृश्य सिचक कितना था हमारा दृश्यता गृह निगरण धातु है लट लकार में क्या बनेगा गृह निगरण में यह कीते उनसे रीत धातु हरिच दीर्घ गीरियते दिया है टीका में गीरियते दिया लिट में जगरे दिया है। अच्छा दृश्य धातु का भी लिट में दिया है दृश्य में हाँ देखो टीका में देखो टीतासी चिन्हबदिट हो तो दर्शिता चिन्हबत्व नहीं होगा तो आम हो गया दृष्टा बन गया दर्शिष्यते द्रक्षते लीट लकार में असल में दर्शी शिष्ट अचिणबदीट नहीं होगा तो लिंग शिचा वात्मन पदेश से कित होने से आम नहीं हुआ कित होने से लघु पद गुण भी नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा दीर्घिष्ट अदर्शी हो गया। अभी गृह धातु कर्म लकार में रित धातु हलिज हो गिरते लीट में जगरे गृह गृह ए ए कित है ना नहीं गरे के गुण कैसे हुआ गुण गुण अर्थी संज्ञा दो या रित गुण दो रित नहीं रीत है ना रित संज्ञा गुण रित संज्ञा क्या करता मालूम नहीं ना रिदंत दीर्घ है नहीं निकाल निकालो दो सूत्र है गुणवर्ति संज्ञा दो रित संज्ञा दीर्घुण लिट है ना कौन सा नहीं देखो निकालो संवादि रिदंत हो और रि धातु के लिए भी है दीर्घ रि कारांत के लिए आ, कब होगा श्रेय की खाली तें अब नहीं खाली अर्ध तो नहीं। हाँ रुको जब रुक जाओ निकालो सूत्र निकालो तो देते। हाँ वो सबके पुस्तक में नहीं ना हाँ रित से हाँ रू ना हाँ रिच्छति रीता हाँ कितने पृष्ठ में आया रिच्छति रीता मिल गया रीधा तो रीताम च गुण श्या लिटी हाँ री धीरे जगरे लुटिता से चिणवत इटोन से गारिता वृद्धि हो गई चिणवत अभाव पक्ष में बलादि लक्षण इट हो गया गरिता और गरिता दो बन गया वृतो वा विकल्प से दीर्घ हुआ गारिष्यते चिणवत इट पक्ष में चिणवत नहीं हो तो क्या बनेगा गरी श्यति गरी श्यति ना श्यते गरी श्यते अगिर्यत कहाँ का लंग गिर्यत आश्रय में दूर बनेगा गारी शिष्ट हो गया चिन्हवत नहीं होगा तो ईट विकल्प किया लिंग से चरात्मा ने पदेशु ईट नहीं होने से उच्चकित हो गया तो बन गया गिर शिष्ट कित उनसे रीत धातु हो जाएगा वर्ण पर हलिच गिर शिष्ट ईट पक्ष में क्या बनेगा नहीं गारी शिष्ट क्यों गारी शिष्ट गारी शिष्ट पहले चिन्हवत पक्ष में हो गया चिन्हवत अभाव पक्ष में विकल्प से ईट है किस सूत्र से हाँ ईट पक्ष ईट अभाव पक्ष में क्या बना गिरशिष्ट ईट पक्ष में गारिशिष्ट लुंगी अगारी चिन्हभाव कर्मण बनेगा और सिचन से अगारी सातम चिन्हवत ईट पक्ष में और जब चिणवत इट नहीं होगा विकल्प सीट होगा अनिट पक्ष में अगिर साताम और ईट पक्ष में अगर साताम इति लुंगी सिद्धवत करके ध्वामी चतुराधिक शतम और ध्वाम में रूप देखो गिरते लुंगे ध्वामी ध्वाम में क्या बनेगा गिरी निगरण ध्वम अद्री ग्री ध्वम सिचे सिच यदि चिन्हवतीट होगा तो क्या बनेगा धीचल रूप होगा अगारी ध्वम या ढ्वम हाँ इन अंतंग से विभाषित अगारी ध्वम अगारी ढ्वम तो बनेगा और जब चिन्हवतीट नहीं होगा इट नित है विकल्प ईट पक्ष में अगर ढ्वम अगर ध्वम ईट नहीं होगा तो अगिर ढ्वम हाँ देखो दिया है तथा ही कितने रूप है चतुराधिकम शतम 104 चिन्हबद ईटो दीर्घो नहीं तो चिन्हबद ईट दीर्घ वृतोवास दीर्घ होगा नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा अगारी ध्वम बना और द्वितीय तो इटी वृत वा इति वाह दीर्घ अगरि ध्वम दो बन गया किंतु यहाँ ढ होगा विवाह सेठ सूत्र से होगा और लत्व है विकल्प से किस सूत्र से अच्छी विभाषा और लत्वम ढत्वम द्वित्व त्रयम से तीन बार द्वित्व करना अगारि ध्वम में देखो एक रूप अगारि ध्वम में ध को द्वित्व होगा किस सूत्र से अनिच व को द्वित्व होगा यौन में देवाच्य में क्या विभूति करना नहीं दोनों करने से थोड़े होगा हाँ मय पंचीकर यौन सठी करें तो मय से पर यौन को द्वित्व होगा हो गया और म को भी द्वित्व होगा किस सूत्र से तो कितने बार द्वित्व हुआ तीन बार रेप भी ध भी व भी मामी तो तृत्व द्वित्वत्रयम लत्व ढत्व द्वित्वत्रयम कितने विकल्प होगी पंच विकल्पिकानी तीन रूप था पांच विकल्प होगा, तीन रूप को एक बार दो दोगुना करो कितने होगा, छः, फिर दो विकल्प करो बारह, छः बारह चौबीस अड़तालीस छियानवे लिखा है देख करके या हिसाब होता है, हिसाब कैसे बताऊँ, ये तो है छाया क्या दोगुना भी करो। हाँ पांच बार दी तो पहले बार दी तो करते कितना हुआ, छः, दूसरे बार में, तीसरे बार में, तीसरे में, तीसरे में अड़तालीस, तीसरे में चौबीस, चौथे में पंचमे में छियानवे, कितने साल है देखो चतुराधिकम शतम। विवाह सेट लगे इसमें ल को द्वित लत्व किस होगा, अच्छी विवाह से अगाली ध्वम अगाली ध्वम द्वित हो गया, इथम सर्णवती लिंग सिचोति विकल्पाद ईट अभावे उच्चैति कित्वम इत्वम रपरत्वम हलिचैति दीर्घ, एक अगिर ढ्वम बनेगा, ये तो एक सौ छियानवे हो गया था, लिंग सिचोति विकल्पात ईट, एक पक्ष में ईट नहीं होगा, रूप बनाए अभी तक हैं नहीं बनाए, अभी चिन्हबद्ध ईट और ईट को दीर्घ करके तीन रूप हो गया ऋतुभाषी, जिस पक्ष में ईट नहीं होगा उस पक्ष में अगिर सिच द्वम गृह उच्च सूत्र से सिच हो जाएगा, कित हो जाएगा, कितने से गुणा नहीं होगा कि इत्तर अपर हो गया, अगिर क्या बनेगा, ईट पर में है नहीं, ईट अभाव पक्ष अगिर अग्रे हलीचे से दीर्घ हो गया अगिर द्वम, इन शुद्धम से यहाँ नित्य ढ होगा ईट नहीं तो अगिर ढ्वम बन गया, क्या बना कितना क्या बना अगिर ढ्वम, इसमें द्वित्व किसको करना ढ व अगिर ढ्वम, ढ को कैसे द्वित्व होगा अनचय, हाँ र पहले ढ में अरे भ को द्वित्व होगा यण में द्वाचे क्या विभूति मानना यण षष्ठी, अरे मकार को द्वित्व होगा, हाँ कितने बार द्वित्व हुआ, एक रूप को तीन बार द्वित्व करेंगे, कितने रूप बनेगा तीन बार द्वित्व कौन से आठ होता है, छः होना चाहिए ना, छः होगा दो चार आठ हिसाब समझ आता है, तीन बार द्वित्व कौन से आठ हो गया, र के बाद म है क्या, क्या र के बाद ढ है, ढ को द्वित्व तो हुआ, ढ को द्वित्व कैसे हुआ, हाँ ढ व मानम द्वित्व विकल्प अष्ट, समझ आ गया, तीन बार द्वित्व से आठ हो गया, एक बार द्वित्व से कितना होगा दो, एक बार द्वित्व से दो और तीन बार द्वित्व से आठ, हिसाब ठीक है ना, ठीक हिसाब है, एक बार द्वित्व से दो, दो बार द्वित्व से और तीन बार द्वित्व से कितने रूप हो गया पूरा मिल करके, उक्त सर्णवत्या सह संकलने उक्ता संख्य, उक्ता संख्या क्या है, हाँ छयानवे था आठ हो गया एक सौ चार हो गया, ईड दीर्घ चिन्हबदिट लत्वम ढत्वम द्वित्व त्रिकम तथा इत्यस्तानाम विकल्पेन चतुर्भिर अधिकम शतम, ईट चिन्हबदिट नहीं पहले ईट दीर्घ, दीर्घ किसरे दीर्घ अचिन्हबदिट लत्वम अची भाषा ढत्वम इन सिद्धम तथे और व्यवसाय द्वित्व त्रिकम तीन बार द्वित्व ढ व म इसमें आया पहले ध व म आया था, इत्यष्टानाम विकल्प न आठ विकल्प होकर के चतुर्भिर अधिकम शतम एक सौ चार रुपये, हेत्वनियंतात् कर्मणि लकार पहले हेतुम चढ़नी करना सम धातु से, हेतुमति चढ़नी चिकन से सम अग्रणी अतविधा वृद्धि होगी क्यों नहीं? रसो कैसे होगा है? इतने इससे हर्ष हो जाएगा, मित करें तो समी बने, समी बन गया। समी बने पर यह करना हेतु नियोजन कर्मण लकार समी त यक नी का लोप हो जाएगा, ने रणिटी लोप होगा है। ढूंढते क्यों इधर कुछ दिमाग नहीं लगेगा। समदास से नीच करने पर समी बन गया, कर्मणि रखा लौट लाओ या करो, नी का लोप होगा, नी हुआ क्या लोप किस सूत्र से होगा? तो क्या रूप बन गया? साम्यते मोह मुकुंदेन, मुकुंदेन मोह साम्यते, मुकुंद मोह साम्यति, मुकुंदेन मोह साम्य। समधातु किस में आता है? किस गण में? दिवादि में ना साम्यति बनता है। मुकुंद मोहम समधातु का कर्तरी क्या मानेगा? कैसे समामस्थान दीर्घ दीर्घम स्थिति क्या सूत्र? दीर्घ स्थिति साम्य साम्यति मुकुंद मोह साम्यति साम्यति मोह मुकुंदेन चीर्णमूलोर दीर्घोन्यतर श्याम चीर्ण पर नमूल पर हो तो दीर्घ विकल्प से होगा। चीर्ण पर नमूल पर चनऊ, चीन पर कनऊ नमूल पर कनऊ अथवा नीच के आगे चीन हो अथवा नमूल हो। मिताम उपधा दीर्घ हो वास्यात, मित हो तो उपधा का विकल्प से दीर्घ होगा। क्या पर चाहिए? चीन नमूल नहीं, हाँ चीन पर नव पर ची, नव पर ची मतलब क्या है? अच्छा नव पर चीन पर कण हो नहीं बनो, चीन पर कणी पहले क्या चाहिए? नहीं आगे चीन अथवा पहले हाँ पहले नहीं पढ़ नी के आगे चीन हो अथवा नी के आगे नमूल हो तो मिताम उपधा दीर्घ विकल्प से होगा। मित को उपधा दीर्घ, मित को उपधा को तो अतोविधा से वृद्धि प्राप्त है और मिताम रस उसको ह्रस्व करता है। जहाँ ह्रस्व आया वहीं ये सूत्र है उपधा को दीर्घ करता है। तो यदि अतोविधा वृद्धि प्राप्त है ह्रस्व विकल्प कर देने से हो जाएगा और दीर्घ एक शब्द ग्रहण करके क्यों बनाया? दीर्घ अन्यत्र से नहीं करके क्या कहना चाहिए? चिन्नमूलो अन्यत्र श्याम, मिताम रस है विकल्प से ह्रस्व होगा वृद्धि तो हो जाती है। तो प्रकृत मितामरस्व एव तो न विकल्पित, मितामरस प्रकृत है पूर्व सूत्र में है मितामरस, उसका विकल्प नहीं किया। क्यों नहीं किया? नियंता नौ ह्रस्व विकल्पा सिद्धे, नियंता नौ पहले नीच करो फिर नीच करो, हेतु नीच फिर नीच करो, नियंता नौ ह्रस्व विकल्प नहीं होगा। नियंत से नी करने से नियंत से नी उसके आगे पर में क्या चाहिए? नियंत से निहन से क्या नी है उसके बाद नी, कोई सिद्धार्थ से नीच करो उसके बाद नीच करो तो वहाँ ह्रस्व मिताम ह्रस्व। निजंत से नीच करेंगे तो पहला नीच का लोप हो जाएगा, होगा निरंटी लोप हो जाएगा। लोप होने से अभी जो मिताम ह्रस्व से ह्रस्व प्राप्त है क्या पर रहते रस होता है? मितामरस कुछ निमित्त नहीं, नी पर रहते, नी पर रहते जो मित रस में मितामरस होगा। समधा से नीच करो, सम अगर नीच फिर नीच करो, पहले नीच का लोप हो गया अभी अतोविधा वृद्धि होगी। साम ई ई में ई चला गया, साम अगर ई मिताम से हर्ष करो, मिताम से हर्ष करेंगे तो क्या होगा? मितामर से जो ह्रस्व करेंगे बीच में जो नी लोप हुआ वो किस सूत्र से लोप हुआ? निरंत जो लोप हुआ परनिमित्त अजादे से, अच्छा प्रश्न पूर्वोदय सूत्र स्थानीभूत हो जाएगा, स्थानीभूत हो जाएगा तो बीच में नहीं देखेगा तो नहीं होगा। किंतु पहले अच्छा देखो नियंत्रण हर्ष दीर्घ विद्धो ही नीचो लोपो न स्थानीभूत इति दीर्घ सिद्ध्यति। दीर्घ करें हाँ क्या होता है, अगर स्थानीभूत हो जाएगा तो दीर्घ विधि में दीर्घ करना है अथवा मितांश से हर्ष करना। दीर्घ यदि करेंगे, दीर्घ करने के लिए किस सूत्र से दीर्घ होगा, नहीं चीर्ण मूल दीर्घ होता सम ये नीच नियंता नौ तो नियंता दे, यहाँ तो चीर्ण मूल दीर्घ होने चार से प्राप्त ही नहीं, चीर्ण परक नमूल पर कौन होता है। अच्छा चीर्णमूल अन्यतर श्याम इतवत मिता हर्ष चीर्णमूल अन्यतर श्याम। अच्छा ये सूत्र को मिता हर्ष नहीं चीर्णमूल अन्यतर श्याम कहे तो क्या ये सूत्र क्या होगा, चीर्णमूल अन्यतर श्याम क्या सूत्र चीर्णमूल अन्यतर चीन पर हो नमूल पर हो तो विकल्प से ह्रस्व होगा ये अर्थ होगा। ऐसा हो तो क्या होगा ह्रस्व से विकल्प दीर्घ विकल्प से सीधे प्रकृत मिताम ह्रस्व तो न विकल्प कुत नियंता नौ समधातु नियंता नौ पूर्व नेर लोपे लुटी तासी। अच्छा नियंत से नहीं कर दिया नीलोप हो गया क्या धातु मान गया शामी शामी है समधातु नीचे हुआ मितांश हो गया फिर नीचे आया आगे यहाँ फिर लूट लगा लाओ सम एक नी ये ताश आएगा ताश आने पर चिन्ह बदिट करो चिन्ह बदिट करने से ताश को ईट हो जाएगा और चिन्ह बधवन से अभी वृद्धि होती तो वृद्धि होने से पहले नीचे का भी जो नीचे उसका भी लोप हो जाएगा। ईट होने के बाद ईट होने से कैसे लोप होगा हाँ जो चिन्हबतीट असिद्ध होने से ने रनिट सूत्र से ने रनिट सूत्र से लोप हो गया। अभी शम अग्र है तास ई तास वहाँ जो प्राप्त है चिन्हमलो दीर्घ होने तिरश्याम से दीर्घ विकल्प होता है तो सामिता समिता दुरूप बनेगा। यदि वहाँ मित अतोपथा वृद्धि करके साम बनने के बाद मिताम ह्रस्व करेंगे ये ह्रस्व करेंगे किस सूत्र से चिन्हमूल और अन्यत्र श्याम चिन्ह पर नमूल पढ़ते विकल्प से ह्रस्व कहेंगे ह्रस्व करने के लिए जब जाएंगे वो स्थानीभूत हो जाएगा नीलोप नीलोप स्थानीभूत हो जाएगा तो ह्रस्व नहीं होगा। पर में क्या चाहिए चिन्ह नहीं चिन्ह पर करनी चिन्ह पर करनी अथवा नमूल पर करनी नी का लोप हो गया तो चिन्ह पर करनी मिलेगा नी नहीं मिलेगा चिन्ह पर नी नहीं मिलने से ह्रस्व नेत्र समस्त ह्रस्व नहीं होगा। और दीर्घ विधान करने से वही जो नीलोप हुआ अच्छा प्रश्न पूर्व सूत्र से वो भी स्थानीभूत होना चाहिए किंतु स्थानीभूत का निषेध करता है सूत्र न पदांत दीर्घचन पर लोप दीर्घ चर विधि दीर्घ विधि दीर्घ विधि में स्थानीभूत का निषेध हुआ दीर्घ विधि में निषेध हुआ निषेध होगा तो स्थानीभूत स्थानीभूत नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी ये दीर्घ हो जाएगा दीर्घ विधि से दीर्घ हो जाएगा ह्रस्व विधि में स्थानीभूत होगा हैं स्थानीभूत होगा उसका निषेध नहीं होगा स्थानीभूत हो जाएगा तो ह्रस्व हो जाएगा हैं हैं ह्रस्व है कैसे अतोवथा वृद्धि होगी स्वामी हैं हो जाने के ह्रस्व हो जाएगा क्या ह्रस्व विधि में स्थानीभूत हो जाएगा तो ह्रस्व होगा ह्रस्व कैसे करेंगे चीन नमूल अन्यतर श्याम चीन पर हो नमूल पर हो तो ह्रस्व विकल्प से विधान करेंगे ह्रस्व विधि में स्थानीभूत होगा क्या कौन स्थानीभूत होगा निकल स्थानीभूत होने से पर में चीन पद चीन पर कणी नहीं मिलेगा तो ह्रस्व नहीं होगा विकल्प ह्रस्व नहीं होगा तो दो रूप शामिता समिता नहीं बनेगा। दीर्घ विकल्प करेंगे तो दीर्घ विकल्प कौन सी क्या है? अभी दीर्घ विधि में स्थानीवत का निषेध किस सूत्र से? निषेध होने से स्थानीवत होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो चीन पर करनी मिलेगा, मिलेगा मिलेगा तो चीन नवलो दीर्घ होने तर श्याम सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा। कब निषेध निषेध होगा तो स्थानीवत का निषेध करता है कौन? न बनता निषेध हो गया तो स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो दो नीचे में एक चीन स्थानीवत नहीं होने से ही नीचे पर चीन पर नहीं मिलेगा, स्थानीवत हो जाए तो व्यवधान हो जाएगा, व्यवधान हो जाएगा तो क्या है वो प्रत्यलय प्रत्यक्षण आएगा, किंतु वो दीर्घ करेंगे चीन पर करनी पर में हो, यदि बीच में व्यवधान हो गया दो नी का रूप हुआ, यदि व्यवधान हो जाएगा तो चीन पर करनी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दीर्घ दीर्घ दीर्घ नहीं होगा, यदि स्थानीवत का नहीं स्थानीवत निषेध नहीं होता तो स्थानीवत निषेध हो जाता है तो स्थानीवत निषेध हो तो स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो चीन पर करनी मिलेगा, चीन पर करनी मिलेगा तो दीर्घ हो जाएगा। रस्व करने के लिए जब जाएंगे अच्छा प्रश्न प्रदेश स्थानीवत हो जाएगा तो चीन पर करनी नहीं मिलेगा तो रस्व विकल्प नहीं होगा। देखो दिया मूल में दीर्घ विदो ही नीचो लोप न स्थानीवत, स्थानीवत नहीं होगा, नहीं उनसे क्या होगा दीर्घ दीर्घ हो जाएगा, स्थानीवत निषेध हो गया तो स्थानीवत नहीं होगा तो दीर्घ विधि में स्थानीवत नहीं होने से दीर्घ सिद्ध्यति। रस्व विधो तो स्थानीवत दुर्वारम, रस्व विधि में स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा तो क्या तो स्थानीवत हो जाएगा, व्यवधान हो गया रस्व नहीं नहीं होगा। प्रथम नीलोपस्य अचप्रश्नित स्थानीवत्वेन व्यवहिततया चीन परक निपरकत्व अभावत, प्रथम नी जो लोप हुआ अचप्रश्न स्थानीवत हो जाएगा चीन परक नहीं मिलेगा, कौन सा स्थानीवत हुआ? द्वितीय नी है क्या? अभिलोप हुआ, लोप होने भी प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण हो जाएगा, पहला जो लोप हुआ वो यदि स्थानीवत हो जाएगा तो चीन परकणी नहीं मिलेगा, और जिसमें दीर्घ विधि में निषेध हो गया स्थानीवत का निषेध होगा, स्थानीवत का निषेध हो जाएगा तो स्थानीवत स्थानीवत नहीं होगा तो चीन परकणी मिलेगा, बीच में व्यवधान होगा नहीं, व्यवधान नहीं होगा, स्थानीवत नहीं हुआ दीर्घ हो जाएगा। रस्य विधि में स्थानीवत होगा, हैं रस्य विधि में स्थानीवत होगा, दीर्घ विधि में स्थानीवत क्यों नहीं होगा? निषेध हो गया। भाष्य तो पूर्वोत्तर सिद्ध न स्थानीवत इति अवस्तव्य, इसको आश्रय करके द्विवचन सवर्ण अनुसार दीर्घ जश्चरा प्रत्याख्याता महाभाष्य में न पदांत द्विवचन भरे अलप स्वर सवर्ण अनुसार दीर्घ जश्चर विदिशु, ये सूत्र में द्विवचन सवर्ण अनुसार दीर्घ जश्चर इन सब का प्रत्याख्यान कर दिया, पूर्वोत्तर सिद्ध न स्थानीवत इसे प्रत्याघात कर देने से तो यदि अभी निषेध कर दिया स्थानीवत नहीं है, नहीं होने से अभी ये प्रश्न है दे दिया कहाँ कहाँ तो अभी देखो नीचे से अष्टम पद ननु नियंतात नौ चीर्णमूल दीर्घ कर्तव्य, जो चीर्णमूल दीर्घ नेत्र शाम दीर्घ करेंगे, प्रथम नीलोप स्थानीवत नहीं होगा कहा था, अभी स्थानीवत हो जाएगा कि पूर्वोत्तर सिद्धि न स्थानीवत तो है किंतु चिन्नमूल दीर्घ नेत्र श्याम ये त्रिपादी में है क्या? पूर्वोत्तर सिद्धि स्थानीवत का निषेध हो जाए, चिन्नमूल दीर्घ नेत्र श्याम से दीर्घ करने के जाने में तो स्थानीवत का निषेध तो स्थानीवत हो जाएगा, तो दीर्घ करने स्थानीवत हो जाएगा तो दीर्घ नहीं होगा, देखो चीर्णमूल इति दीर्घ से पूर्वतरा सिद्धत्वाभाव ततः प्रथम नीचा व्यवहित हो जाएगा। प्रथम नीचे व्यवधाय होगा तो दीर्घ अनापत्ति दीर्घ नहीं होगा। एवं च तत्र दीर्घ कर्तव्य चीर्णमूल दीर्घ दीर्घ करने के लिए स्थानीयत्व का निवारण करना पड़ेगा। निवारण करने के लिए न पदांत द्विवचन सूत्र में दीर्घ ग्रहण से आवश्यकत्वाद दीर्घ ग्रहण आवश्यक क्योंकि पूर्वत्र सिद्धि न स्थानीयत्व से नहीं चलेगा। चिन्हमूल दीर्घ निर्देशा करने के लिए पूर्वत्र सिद्धि न स्थानीयत्व इसको लेकर के स्थानीयत्व का निषेध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? त्रिपादि में नहीं है तो वहाँ दीर्घ ग्रहण से आवश्यकत्व आद कहाँ आवश्यक न प्रदान कथन दीर्घ ग्रहण प्रत्याख्यान इसे कह नाउ अनाभिति जाति पर निर्देश जो चिन्ह पर कर्णी कहा चिन्ह पर कर्ण स्थानीय तो हो जाए तो क्या हो गया दो निधि है ना तो चिन्ह पर कर्णी पर हो तो होता है दीर्घ दो नि होने पर नित्व जाति से एक हो गया दोनी नहीं नौ इति जाति पर निर्देश जाति पर निर्देश करें क्या होगा चिन्ह परकरण नी होना चाहिए एक हो दो तीन हो नित्य जाति मत ऐसा करने से दो नीचे हो जाए तो भी दीर्घ हो जाएगा। नौ इति जाति पर निर्देश इसके अभिप्राय क्या हुआ दीर्घ ग्रहण चम मास्तु इधम मतलब न पदांत सूत्र में जो दीर्घ ग्रहण मास्तु ये भाष्यकार का आशय जब दीर्वचन सवर्ण अनुसार दीर्घचर प्रत्याख्यान किया भाष्यकार ने और यहाँ पुरोत्र सिद्धि न स्थानीयत्व प्राप्त नहीं होता है तो फिर प्रत्याख्यान पक्ष में तो स्थानीयत्व हो जाएगा तो दीर्घ कैसे होगा तो नी जो है नव जाति निर्देश हुआ तो जाति निर्देश कण से दो नी होने पर भी नित्य दे दिया कहीं दो न होने से जाति पर निर्देशकन से नित्व जातिश्च द्वितीय पंक्ति नीचे से निद्वे अस्ति इति प्रथम ने स्थानीयत्वे भी स्थानीयत्व हो जाए तो भी दीर्घ हो जाएगा। ये न पदांत सूत्र दीर्घ्रहण प्रत्याख्यान भाष्य का अभिप्राय न दीर्घ का जो प्रत्याख्यान किया ये भाष्यकार का ये अभिप्राय है तो नित्व जाति लेने से दीर्घ हो जाएगा। ये हो गया ह्रस्व विकल्प करेंगे तो सामिता समिता दो रूप बनेगा। ह्रस्व विकल्प करें तो बनेगा नहीं बनेगा स्थानीय तो हो जाएगा। दीर्घ विकल्प करें तो दो बनेगा सामिता समिता हो गया एक समयिता भी कैसे बन जाएगा। साम धातु है जब धातु निजन नीच क्या है निजंत से नीच किया फिर तासन से इट होगा गुण अयादेश सामयिता समयिता बनेगा समयिता हाँ समयिता मिथांश हो गया समयिता बनेगा। सामिता समिता दो हो गया नियंत से लुट लकार में चिन्हबद्ध दीर्घ हो और सामयिता है चिन्हबद्ध नहीं होगा तो बलादर्शन ईट हो गया बलादर्शन ईट होने से कैसे बनेगा गुण अयादेश हो गया। सामिता सम अगर नीचे हुआ था समिता समी से फिर तास ईट हुआ गुणायादेश सामिष्यते समीक्षाते समीक्षाते तीन हो जाएगा। यंगंता नीच अब यंगंत बनाना है तो सम धातु से यंग करो द्वित होगा हैं हाँ ये सोते कि आराम कर लो समात से यंग करें तो द्वित होगा क्या क्या सूत्र द्वितों से क्या होगा स स य स सम य स स य होने पर अभ्यास में क्या होगा हैं लुगो नुगत अनुनासिका से नु को अनुसार हो गया संसम संसम्य क्या है संसम्य संसम यंग तो हो गया संसम्य होने के बाद नीच करो संसम्य करे नीच अतुलप यश क्या बनेगा संसमी क्या बनेगा संसमी का कर्मणि लकार बनाओ अगे तो सार्वधातु यक फिर नीचे का लोप हो जाएगा किस सूत्र से फिर क्या रूप बनेगा संसम्यते बनेगा संसम्यते यंगंत से नीचे करके उसके बाद कर्मणि संसम्यते धातु क्या है संसमी तासन पर संसमिता चिन्ह बदिट करो तो संसामिता दीर्घ हो जाएगा संसामिता विकल्प से विभाषा चिन्ह बोलो दीर्घ संसामिता संसमिता और जिस पर चिन्हबत नहीं होगा वहाँ ईट हो जाएगा क्या बनेगा गुण संसमयिता देव बनेगा और यंगलुंगत से करो तो ऐसा भी बनेगा यंगंत करके आगे नीचे कर्ण से यंग का लुक हो जाता है ना नहीं अतुलप यश हल और यंग लू करो तो यंग चला गया तो क्या है संसम फिर नीच संसमी तो रूप बनेगा यंगंता नीचे अपी एवं भाष्य मते तो यंगंता चिन्हबदेटि दीर्घ नास्ति इति विशेष भाष्य जो दीर्घ जश्चर विधा निषेध किया उनके अभिप्राय से यंगंत के बाद चिन्हवती नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसको बताएंगे भाई ओम।